Más sáv. A Magyar Rádió holnap tölti be a 75-et. Ez még akkor is érdekes, ha manapság a közszolgálati rádió nem olyan már, mint néhány évvel ezelőtt. Nincs már egyedül, mint rádió, ezért aztán a nagy felbojdulásban a szerepe is átértékelődött, legalábbis sok hallgató fejében. De mi, rádiósok hiszünk abban, hogy egyszer majd a helyére kerülnek a dolgok a magyarországi rádiós világban is. A különféle zenés adók mellett beindulnak majd a különféle karakteres arculatú adások. Erre már ma is láthatunk kezdeményeket. Aztán egyszer csak az egykori hallgatóink is rádöbbennek, hogy hopp, a régi elfeledett közszolgálati rádióban pont azzal, amire éppen kíváncsiak. A minap egy élő műsor közben telefonált egy úr a kérdésével, hogyan hallgathatná a Petőfi Rádiót az interneten. Kérdezem tőle, talán külföldről hív? Á, nem, mondta, Budapestről hívom, de éjszaka a számítógéppel dolgozik, és jól kiegészíteni a munkáját, ha a fejhallgatón az adónk sokszor gondolatébresztő műsorait hallgathatná. Hát ilyen is van, talán furcsa, és az a jövő rádiózásának egyik lehetséges iránya. Az adás hallható Tűzföldtől Tokióig, és a hallgató bele is avatkozhat a műsorba. Ahogy a ma este itt is, a 75 éves magyar rádiózás ünneplésének előestéjén önök is beleszólhatnak a műsorba telefonon és az interneten. Boldog születésnapot, Magyar Rádió! A legfrissebb informatikai pletykák és digitális hírek a Dragonféle hírsziporkákban. Viszont látásra a megjegyezhetetlen weblapoknak jönnek a telefonszámok. A hírek végén kérdés, a jó válasszal pedig nyerni lehet. Mire jó, ha egy kisiskolás is az informatikával foglalkozik? A stúdióban a Net Doktor nő és vendége. Az infószótárban a mobil téma, mi az a sokat emlegetett roaming? Barangolunk a roamingolás világába. Magyar siker az amerikai Comdexen, illetve ami kimaradt a múlt héten. Honlappályázat és online aukció. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Milyen lesz a jövő rádiója? Ez a ma esti kérdésem, és ha Önök tudják a választ, akkor hívjanak fel. Például lesz-e szerepe a világhálónak a rádiózásban? A telefonszámunk 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a www.net.hu/modemidok címen találják meg az oldalt. Ahogyan ígértem, lehet velünk csetelni is, mégpedig a csüti csatin, amelyet a chat.gyalogló.hu címen találnak természetesen az interneten. És ha minden igaz, már is itt van egy hallgató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem tudom, hogy ilyen jellegű kérdésre tudnak-e válaszolni, tud-e valaki segíteni? Hát még nem tudjuk egyelőre. Szeretnék egy olyan fogást keresni, aki nem úgy csillapítja a fájdalmat, tehát nem a konzervatív módon, hanem mindenféle ilyen kemikália mellőzésével, tehát mondjuk akupunktúrával, akupunktúrával vagy akupresszúrával. Hát azt, attól tartok, hogy erre mi itt nem fogunk tudni válaszolni. Nem önök, hanem én most tulajdonképpen úgy mindenkihez fordulok, uh-huh. akik hallgatják a rádiót. Hogyha volna valaki, ha olyan valakik hallgatják a rádiót, illetve vannak olyanok esetleg, akik ismernek olyan fogászokat. Tegyük fel akkor ezt a kérdést a többi hallgatónak, hát ha tudnak válaszolni. Ez volna a kérdés. És hát ha meg tudják mondani nekünk, vagy telefonon, vagy az interneten keresztül. Na most akkor gondolom, akkor a rádióban ezt be fogják mondani 10 és 11 között, ugye? Tehát akkor ez el fog hangzani, amennyiben kapok erre választ, vagy pedig esetleg másféle módon tudhatnám meg? Hát majd meglátjuk. Keresni rengeteg helyen talán keresőben. Igen, mi itt megpróbálunk, mert itt az internetre rácsatlakoztunk egy géppel, hát ha ott találunk erre választ. Ha meg nem, akkor majd később biztosan valahol biztosan talál választ. Illetve, hogyha valamelyik hallgatónk tudja, akkor hívjon bennünket. 328-85-55. Hát akkor most már tényleg egy kis informatika, meg számítógép, meg internet, Dragon György hírsziporkák. Hát sajnos fogászattal kapcsolatos internetes híreim nincsenek, bár én több olyan számítógépes embert ismerek, aki úgy érzi magát. Szerintem nem sajnáljuk ezt olyan nagyon. De úgy érzi magát egy kék képernyőt látva, mintha fogát húznák, őnekik is esetleg jó lenne egy kis érzéstelenítés. Minden esetre haladjunk a hírekkel. Internetes rádiózásról volt szó, az egyik legnépszerűbb magyarországi portál holnap indítja a rádióadását. ez nem levegőben és nem rádió hullámok mellett terjedő adás lesz, hanem csak és kizárólag az interneten hallgatható. Külön érdekessége, hogy az adásokhoz kapcsolódnak interaktív beszélgető csatornák, így vitába lehet szállni a műsorvezetőkkel. Például az előző szituációt felidézve lehet az interneten keresztül arról vitatkozni, hogy van-e olyan fogpótlás, vagy fogfájás, vagy nincsen. Minden esetre itt a rádiózás jövője, holnap indul ez a bizonyos internetes rádió. De megható, hogy pont erre a dátumra időzítették az indítást. Valószínű, nem véletlen a dolog, mert hát azért ők is tudják, hogy mitől döglik a légy szép magyarosan, hogyha lehet ilyet az internetről mondani. Viszont az internetnek van veszélyes oldala is, nem csak ezek a forradalmi oldalai, hanem interneten terjednek a vírusok. Már elég sokszor szó esett arról, hogy ilyen olyan I love you vírus és hasonló csúnya dolgok terjedtek az interneten. Most egy nagyon érdekes újfajta vírus, az MTX terjed, amely azt teszi, hogy megfertőzi a számítógépet, és aki fel akar lépni egy vírus kereső vagy vírusírtó cég honlapjára, ezt megakadályozza. Tehát nem tudom a megfelelő vírusvédelmet letölteni a számítógépemre, mert a programozó rájött arra, hogy valószínű, hogy le akarom majd tölteni, és ez neki nem jó. Így a vírus szaporodik, tovább küldi magát, és mindig ilyen hibaüzeneteket ír ki, hogy az oldal nem elérhető, meg sőt, hogyha szeretnék ezeknek a cégeknek e-mailt küldeni, azt sem. Tehát mindenfélét megakadályoz, azt javasolják, hogy az ilyen nagy letöltő szolgáltatások honlapjairól töltsük le a vírusírtó szoftvereket, tehát ne a cégektől, mert arra fel van készülve a program, hanem mondjuk egy olyan server adatbázisból, ami nincs még ennek a vírusnak az adatbázisában benne. Vagy az ismert folyóirataink CD mellékletéből. Igen, de az nem annyira friss. Hát. Tehát az mondjuk lehet, hogy egy hónapos is akár, és pont ez a vírus frissítés nincs benne. Hát, de mondjuk, hogy egy ilyen keresőbe beírjuk, hogy szoftver letöltés, akkor biztos találunk egy olyan magyarországi oldalt. Azt is el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb ezek a vírusok annyira intelligensek lesznek, hogyha a keresőbe beírjuk, hogy vírusírtó, akkor arra is reagálni fognak. Minden esetre reménykedjünk, hogy ezt nem Magyarországon fogják elkészíteni. Vagy a vírusírtó programjainkat törli le. Hát mondjuk az se egy rossz megoldás, vagy esetleg beleírja magát, hogy őt ne ismerje fel, de azon kívül minden mást. Mondjuk ez lenne a legdurvább dolog, amit egy vírusírtó programmal meg lehetne tenni. Remélem most figyeltek a hackerek, kiváló és nagyon jó tanácsokat tudunk adni. Azt bármikor. Rengeteget beszéltünk idáig is, amióta a monomidők létezik processzorokról. Már mindenféle volt itt pióca processzor volt, mindenféle szilícium alapú, biológiai, mindenféle dolog. Most jönnek a műanyag processzorok, hadd örüljön mindenki. Cambridge-i egyetem kutatói olyan műanyag processzorok kifejlesztésén dolgoznak, amelyek eldobható vagy egyszer használatos tárgyakban használhatnak majd. Szinte tudta. Mint például árcédulák, vagy belépőjegyek, vagy névjegyek, vagy ilyesmi. Úgy gondolják, hogy a műanyag processzorok sosem fogják felváltani. Itt a hír azt írja, hogy a szilikon alapú processzorokat, de mi már múltkor megállapítottuk, hogy ezek szilícium alapú processzorok, mert szilikont ugye a hölgyek behelyeznek el a magyar nyelvhasználat alapján. És kilátott már púpos processzort. Hát én nem el tudnék képzelni szilikonból processzor, de az mondjuk eléggé furcsán néznek ilyen kis. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, mert menjünk bele. Pérperzselő proci. Lényeg, ami lényeg, nem fogja tönkretenni egyelőre a szilícium processzorok világát, bár van egy felhasználási hely, ahol minden esetre el fog söpörni minden jelenlegit, ez a úgynevezett TFT kijelzők, tehát amik ilyen lapos képernyők, hiszen ott minden egyes képernyőponthoz egy processzor tartozik. Ezt sokkal egyszerűbb és sokkal olcsóbb lesz műanyagból előállítani, hiszen a lapos képernyők jelenleg nagyon-nagyon drágák, ez a legnagyobb bajuk. Emellett mi drága még? Például az amerikai elnök választás borzasztó drága volt, arról most ne beszéljünk. Volt, hogy, ez folyamatos jelen. Még van. Arról ne beszéljünk, hogy kitart a következő elnök vagy nem. Minden esetre azt javasolják, hogy a jövőben az ilyen tévedések, bakik és hibák elkerülése véget az internet segítségével kéne szavazni az Egyesült Államokban. Készült egy felmérés, amely úgy körülbelül 250 milliós költségeket taksál egy internetes választásra. Ehhez körülbelül 150 helyi weboldalra és 1100 adatbázis szerverre lenne szükség, és nem lennének ilyen problémák, hogy most a perforáció mellett, vagy hogy is van ez a botrány? Hogy átlyukasztotta a lyukasztó, vagy csak megnyomta a papírt, vagy félig, vagy negyedik, vagy átlátszik, vagy... Minden esetre azoknak, akik akár interneten szavaznak, akár nem, de használják az internetet, elég sokszor problémát szokott okozni, hogy elfelejtik a jelszavaikat. Egy új amerikai technológia a jelszavak helyett jelképeket akar használni, tehát grafikákat. Készült egy felmérés, amelyből kiderült, hogy a felhasználók 90%-a könnyebben jegyez meg képeket, alakokat, alakzatokat, mint ilyen véletlenszerű betűsorokat. Na, de ez hogy billentyűzöd be mondjuk egy bankautomatánál? Kattintok rá, megjelenik a képernyőn. Hát rengeteg ilyen science fiction film volt talán, még ha visszaemlékeztek, ahol pont ezt a technológiát használták, hogy a jelszavak helyett ilyen kis, hogy hívják, Zoli, ezt a betű... Betűkép? Betűrészek, meg ilyen egyébként. Nem tudom, mire gondolsz, sajnos. Amiből a japánok felépítik a betűket. Hát a kínaiban van kanji. Na, szóval ilyen írásjelek. Hogy ez hogy nem jutott eszedbe, Gyó? Hát igen, még kínaiul nem tudok olyan jól. Lényeg, ami lényeg, a jövő technológiája ez lehet, illetve az interneten, hogy kevésbé felejtsük el a nagyon nehezen megegyezhető weboldalakat, például hogy www.akármi.com, hogyha egy olyan céggel akarunk kapcsolatba lépni, amelynek tudjuk a telefonszámát, hiszen telefonkönyv mindenhol van, telefonkönyv az interneten is van, a legegyszerűbb az lesz a jövőben egy modern technológia segítségével, hogy a cég telefonszámát írjuk be a webcíme helyett, és így már is ráléphetünk az oldalára, és így nem lehet ellopni egymásnak a bejegyzett neveit, mert a telefonszám az mindenkinek a világon, tehát mindenkit azonosít a telefonszám teljesen egyértelműen, és egy cégnek akár 100 000 telefonszáma is lehet, sőt, akár a mellékvonalakra is lehet weblapokat rakni. Én nem tudom, emlékszem rá, hogy 5 évvel ezelőtt Tim Berners-Lee, akit általában a web kitalálójaként szoktak emlegetni, ő mondta, hogy a webcímek helyett ő majd kitalál egy olyan rendszert, hogy jelképeket használhatunk a webcímek helyett az interneten. Nem tudom, én a magam részéről inkább maradnék a telefonszámoknál, meg webcímeknél. Nekem arra az agyam jobban rááll. Hát de nem biztos, hogy mindenki így van. Úgy ezzel néz ki, hogy a telefonszám is majd, most már működik egy ilyen rendszer, egyelőre még csak néhány száz előfizetővel, de a jövőben majd szemmel követjük, hogy hogyan terjed. Lehet, hogy telefonszámokat fogunk ezentúl mondani, és nem azt, hogy www.modemidők.com mondjuk, vagy a műsor elején a... Milyen jól fog hangozni, www.328-8555.com. Vagy a műsor elején nem mondtad, de hol hallgatható a Petőfi Rádió, www.petofi.radio.hu címen. Pontosan így van. És még egy kérdést tegyél föl, mielőtt a hallgatót megszólítom. Húh, ez most nagyon nem volt egy könnyű. Mondok én egyet. Jó, mondjátok. Hogy hívják azt a... Na mit? Amit az elején mondtál, azt a vírust? Nem vírus? Ja, vírus? Vírus. Vírusnak hívják, ami megakadályozza, hogy vírus... frissítéseket. Annyit segítünk, hogy három betű. Uh-huh. Három betűből áll. Még én is emlékszem rá. De én emlékszem rá. Hát akkor erre kell válaszolni. Telefonszámunk tehát 328-85-55, és akkor menjünk tovább itt a modevidőkben. Szilágyi Árpád vagyok, jó estét kívánok! Halló! Jó estét kívánok! Zoltán vagyok. Üdvözlöm, Zoltán! Hát ez a MTX vírus. Ó, Dragon György újjong és örül a jó megfejtésnek. Én egyébként először azonosítottam volna a köbükivel, mert ő mondott valami hasonlót. Jövőből küldték ezt a vírust. Kedves Zoltán, ilyen gyorsan megjegy ezeket a rövidítéseket? Hát igen. És hogy mit szól ez az új ötlethez, hogy jelképeket használjanak inkább számok és betűk helyett? Hát végül is... Ő melyiket jegyzi meg hamarabb? Melyik változatot? Hát megjegyzem a címeket is, szóval a betűs címeket is megjegyzem. Hát. Gondolom ön is dolgozik, vagy együtt él ezekkel a jelszavakkal nap, mint nap. Hát igen. Mennyit használ kb? Hát sokat. Na de mégis, mert én nekem azt hiszem, hogy körülbelül 9 vagy 10 olyan jelszó van, amivel nap mint nap kell foglalkoznom. Hát olyan 15-20. 15-20, azért az nem kevés, igaz? Hát nem. Neked mennyi van? Hát nekem általában egy, hogy... Minden egyforma. Ugyanaz. Minden egyforma, kivéve azokon a weblapokon és azokon a helyeken, például a munkahelyi hálózati elérésemnek más a jelszava, mert az egy fontos adatokat őrző dolog. De ami így ilyen hobbi, vagy be kell jelentkezni egy honlapra egy ingyenes, mondjuk pólóért, akkor ugyanazt használom. Hát Zoltán is egy pólót kapott, de a válaszáért, mert hogy jól figyel Dragon György híreire, a gyalogló pólóját kapja meg, illetve a PC World novemberi számát. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy hívott, és hallgassa továbbra is a rádiót. Minden jót kívánok, kedves Zoltán. Viszont hallás. Különleges alkalom ez a mai, mert hogy Ned doktornőn Kitzinger Szonya ez alkalommal egy vendéget hozott magával, egy olyan témában, ami őt kifejezetten érdekli. Igen, rengeteg levelet kapok mostanában az a kapcsolatban a gódó szülőktől, hogy mikortól lehet a kisgyermeket odaengedni a számítógép elé, és mivel nem vagyok igazán jól informált a témában, ezért szakértőt hoztam, Lénárd Andrást, aki a Tanító és Óvóképző Főiskola tanára, ha jól mondom, és apropója is van a beszélgetésnek, mert a főiskolán ma volt egy konferencia azzal a címmel, hogy informatika a kisiskolás korban. Én azt hiszem, hogy a címmegadás az rossz lehetett, mert talán aktuálisabb kérdés az, hogy informatika 2 éves kortól. Mert például nekem nagyon sok ismerősöm van, akinek kisgyerekét 1,5-2 éves kortól nem lehet elrángatni a számítógéptől. Ez hogy látja? Jó címválasztás volt mégis? A címválasztás jó volt, mert másról beszéltünk, mi a közoktatásban lévő informatika tanításról beszéltünk, de természetes, hogy otthoni körülmények között erre már jóval korábban sor kerül. Valóban 1,5-2 éves korban már előfordul. Uh-huh. Mit tud csinálni egy 2 éves gyerek a számítógéppel? Hát például bekapcsolja. Na jó, hát aztán beteszi a lemezt. Figyelj, az egy 2 éves gyerektől azért tudod, milyen nagy teljesítmény, beteszi a lemezt jól, ahogy még hát a felnőtt igen. emberek nem tudják hát betenni, igen. jobb esetben kinyitja a Word-öt, és hát a saját szintjének megfelelően szórakozik. És elkezd írogatni. És ez a kedvenc játékát el tudja indítani, tud játszani vele, mondjuk egy-két, hát azt nem, de egy-két billentyűt már ismer, avval tud kurzormozgató billentyűt már kitűnően tudja kezelni. A forma parancsot. És ez neki miért jó? Szóval ez most... Semmit nem fog tudni produkálni. Hát most nem egy karakteres képernyőre kell gondolni, hanem mondjuk valami jópofa ennyidős gyerekeknek szóló multimédiás alkalmazásra. Ott már nagyon vannak érdekes. Ilyen? Rengeteg van. Egyre lejjebb megy a korosztály. Tehát eddig még általános iskola, óvoda, most már egész kisgyerekeknek is készülnek. Maradjunk ennek. Még egy kicsit az apró népnél. Szabad-e, kell-e a 2 éves gyereknek hagyni, hogy csinálja maga a bohockodásait a számítógépen? Igen, hát attól függ, szóval ezt erre egyértelműen nem lehet válaszolni. Az már baj, amit az előbb említettél, hogyha nem lehet levakarni a 2 éves gyereket a számítógépről. Megfelelő mértéktartással lehet, és én azt tartom a legfontosabbnak, hogy azért szülővel együtt. Nem azért, hogy nehogy baj csináljon a gyerek, hanem hogyha ez egy közös elfoglaltság, egy közös játék, akkor ez jó, hogyha megfelelő mértéket tart. Tehát valami mellett, nem valami helyett. Mondjuk nem a játszótér helyett, de ráérő időben szerintem lehet. Uh-huh. A nagyobb bacskákat, akik már iskolába járnak, őket mikor lehet oda engedni, és hogy érdemes velük foglalkozni a számítógép mellett? Hát végül is ez is attól függ, hogy pontosan mit értünk számítógépezés alatt. Leginkább talán ezekkel a gyerekekkel úgy érdemes foglalkozni, hogy nem bemagoltatunk velük szabályokat, Neumann elvet és egyebet, amit próbálnak néhányan, hanem alkalmazás közben. Tehát például valami feladatot kapnak, és annak a megoldásához használják a számítógépet. Ilyenkor már egész kiskorban lehet valami kis egyszerű probléma elé állítani őket. Uh-huh. Miért került sor a konferenciára? Úgy tudom, hogy a NAT-ban változások történtek, és annak kapcsán? Igen, egy elég érdekes változás történt. Ugye a NAT mellett belépett a kerettanterv, amelyik hát számunkra elég megdöbbentő módon nem, hogy előbbre tette az informatika bevezetését, ami eddig 5. osztálytól volt, hanem későbbre, 6. osztályra, méghozzá ott is hatalmas óraszámban, egész éves szinten 18 órában, ez 2 hetente 1 órát jelent. Azért szerveztük a konferenciát, mert mi ezt enyhén szólva furcsálottuk, és kicsit nevetségesnek tartjuk, amikor mindenhol arról beszélnek, hogy az informatikája a jövő, minél korábban kell elkezdeni, és itt egy olyan döntés született, amelyik még hátrébb tette egy évvel. 6. korban egyébként lehet még mondani valamit a gyerekeknek, hiszen ismerek én néhány olyan 6. aki már a tanár tanítja meg arra, hogy hogyan kell mondjuk ezt csinálni a gépen. Igen, hát pontosan ez az, hogy itt tavaly nem számoltak az illető törvényhozók, hogy nem csak az iskolában lehet ilyen műveltségre szerteni, hanem már mindenhol. És 6. korban elkezdeni valamit, az már bizony késő. Uh-huh. Itt van a vonalban egy hallgatónk, akinek ráadásul van egy 6 éves gyermeke, ha minden igaz. Jó estét kívánok! Szia, Janó vagyok, hát a testvérem a 6 éves fiú. Ja, hogy a testvéred, hát igen. Akkor ez itt rosszul jutott el hozzánk. És te hogy osztoztak meg a gépen? Sikerül? Hát sikerül, nem túl sokat netezik, vagy gépezik. Nem, mint hogy nem engedett sokáig oda. Nem is engedem, de nem is szeretne. ez úgy megy végbe, hogy én elindítom neki a Word-öt, és akkor elkezd pötyögni, aztán ha kész van, akkor én kinyomtatom neki. És 6 évesen mit pötyög a Word-ben? Mindenféle betűket, amit fölbír ismerni, családtagok neveit, ilyeneket. És te hány éves vagy, hogyha megszabad kérdezni? Én 13. 13 évesen mire lehet mondjuk a játszáson kívül használni a számítógépet? A játszáson szoktam netezni, e-mailezni, és a hobbim ilyen szoftvereket letölteni, progikat. Azért ettől függetlenül, kedves Lénárd András, azt hiszem, hogy a számítógép ilyenkorban inkább a játékra való, vagy ez a kulcsfogalom, ugye? Hát természetesen, általában az első ismerkedés mindig játék, de hát itt is vannak határterületek, szóval van olyan játék, amelyik már kicsit távolabbra mutat, de ez egyáltalán nem baj. Játék és játék között is van különbség. Azért itt is van egy olyan játékkör, amit meg lehet célozni. És milyen konklúziókat sikerült levonni a konferencia végén? Mire jutottak? Hát túl nagy vita nem volt az tekintve, hogy igenis, hogy szükség van már kisiskolás korban az informatika tanítását. Talán abban állapodtunk meg, hogy, illetve azt próbáltuk meg kitalálni, hogy mi okozza ezt a félreértést, és több mint valószínű az, hogy sokan azonosítják az informatikát például a programozással, és azt mondják, hogy ehhez matematikai tudás kell. Vagy sokan azonosítják az informatikát valamilyen program megtanulásával. Például itt hallgattam a telefonálót, én azért javasolnám, hogy a Word helyett valami más programot kéne megpróbálni ennek a 6 éves testvérnek mutatni. Valószínű jobban tetszene neki például egy interaktív fejlesztő játék, mondjuk egy Tesla-s város számítógépes változata, alul irányíthatja a figurákat, mert hát léteznek ilyenek. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. A múlt héten, illetve a múlt hét előtti héten az Infószótárban mobilos szavakat elemzett Bódi Zoltánnak nyelvészünk, és ez alkalommal még egy ilyen szó kerül sor, ami már nem annyira új, de azért nem hiszem, hogy mindenki számára ismert lenne. Én nem is csak azért hoztam most a roaming kifejezést, mert hogy ez nem is tudják sokan, hogy mit jelent, meg hogy miért használjuk, hanem hogy milyen érdekes ezeknek az új informatikai kifejezéseknek a nyelvbe való behatolása. Ugyanis a roaming, hát a formáját, az alakját, a hangzását, hogyha figyeljük, akkor magyar füllel hallgatjuk, akkor ez teljesen idegenül hangzik. Ennek tényleg semmi köze nincsen a magyar kiejtéshez. És mégis már szó családja van ennek az idegen szónak. Roamingolás van, meg nem tudom én, roamingoló, mit tudom én, kapcsolatok vannak már. Ilyeneket mondunk. Pedig, hogyha én jól figyelgetem, a mobil távközlési cégek tudatosan használják a barangolás megfelelőt. Ezt akartam most mondani, hogy ennek van ugyan magyar változata, de ennek ellenére én... Hát legalábbis ugyanilyen gyakorisággal találkozom, bár empirikus, konkrét vizsgálatokat nem végeztem erre ezen a téren, de nagyon gyakran találkozom az angol kifejezéssel is, és az abból képzett magyarított igével, az a roamingolással is, igével, illetve tovább képzett névszóval, viszont ugye a barangolás az számomra teljesen világos, egyértelmű, továbbképezhető, közérthető, ráadásul magyar is, meg is értjük. Tehát ez az, amikor a divat belép. Ugye az informatika az ma már nem csak tudományág, hanem hétköznapi eszközöket gyártó iparág, és divat is. Divat informatikusnak lenni, és informatikához érteni, és ezért divat ezeket az eredeti kifejezéseket is használni. Azt egyébként észrevetted, hogy sokan rosszul ejtik ki, roaming, így mondják? Hát ez, hogy is mondjam csak... Szerintem sokan azt hiszik, hogy roam, úgy kell írni, nem? Ez egy természetes jelenség. Ez minden nyelvben így van, hogy az idegen szavakat, amelyeket átvesznek, legelőször is elkezdik a beszélők a saját nyelvüknek a hangalakjához igazítani, mert egész egyszerűen így kényelmes, így könnyű kiejteni. Tehát nem csak mi vagyunk magyarok ilyen műveletlen bunkók, hogy nem tudunk angolul, mindenhol így van. Ráadásul az angolok aztán igazán, ők mindent angolosítanak, még a tulajdonneveket is, amit egyébként gyakorlatilag majdnem minden nyelv megőriz az eredeti formáját. Egyébként a szó azt jelenti, ugye, hogy barangolni lehet másik szolgáltató területén is, tehát például külföldön is használható a mobiltelefonunk. Infószótár jövő héten is. A múlt héten kimaradt egy beszélgetés, pedig nem kisebb dologról van szó, mint arról, hogy a szegedi Cigron vagy Cygron cég újra nagy sikert ért el Las Vegasban a minden évben megrendezendő Comdex kiállításon. Andor György ügyvezető igazgatót Varga Gábor kérdezi. A Best of Comdex díjat a Best Personal Productivity Software kategóriában nyerte a Datascope 3.0. Pontosan mi ez a kategória? Az egyéni felhasználók által használt szoftverek kategóriája, amelyek az egyéni teljesítő képességet, produktivitást segítik elő. Ilyen, ebbe tartozik az Office termékcsalád is, például a Microsofttól. Idén pedig a 4.0-as verzió nyerte, de egy másik kategóriában, most a legjobb nagyvállalati rendszer kategóriában nyert a termék. De ez a díj ugyanakkor magasabb rangú is valamivel, tehát tovább emeli a rangját az, hogy ez éven együtt versenyeztek a hardware eszközök és a szoftverek. A Datascope egy vizuális adatbányász és döntés támogató eszköz. Az adatbányászat napjainkban igen aktuális fogalom, de még aránylag ismeretlen. A vállalatok egyre inkább szeretnének a birtokukban lévő óriási mennyiségű nyers adathalmazból haszonra szert tenni azáltal, hogy az a döntéshozatal szempontjából értékes információval alakítják. Az adatbányászat célja, hogy bepillantást nyújtson az adatok rengetegébe, és felfedje az abban rejlő kapcsolatokat és irányzatokat. És miben különlegesebb, vagy miben jobb, mint a többi? Hiszen azért ilyen gondolom van néhány százal. A Datascope egyetlen alkalmazásba integrálja a vizuális és az algoritmikus adatelemzés előnyeit, kiküszöbölve ezzel az egyes megoldások hátrányait. A vizualizáció helyesen alkalmazva kiaknázza azt a természetes emberi képességet, hogy képesek vagyunk képekben mintákat vagy kiugró dolgokat felfedezni. Míg az algoritmikus adatelemzés pedig képes nagyon nagy adathalmazokat feldolgozni. Ezekkel az adatbányászati szoftverekkel legalábbis nekem az a bajom, egyet használok szociológus hallgatóként, az a neve, hogy SPSS, és baromi nehezen tanultam meg, mert mindenféle speciális matematikai, meg egyéb ilyen algoritmikai kifejezéseket kellett megtanulnom, mire úgy tudtam használni, hogy azzal tényleg valami hasznom is volt. Mi fejlesztési irányelvünk az, hogy elrejtsük a matematikai algoritmusokat a user interface mögé. Egy egyszerű grafikus felhasználói felületen keresztül szolgáltatjuk azt a matematikai számítási erőt, ami a szoftverben benne van, amit mindenki tud használni. És az eredmények ugyanolyan grafikus formában, egyszerűen képek formájában olvasható le a képernyőről. És akár lehet nagyon összetett kereséseket is futtatni ezzel a programmal, mondjuk akár 8-10 szempontot egyszerre figyelembe venni? A szoftver egyszerre több szempontból képes megjeleníteni az adatokat a képernyőn. Különböző diagramok, amelyek mind egymással szinkronban vannak, jelenítik meg az információt. Tehát ilyen formán egyetlen ablak halmaz tulajdonképpen nagyon sok kérdésre tud választ adni. Tágabb értelemben a döntéstámogatás az tulajdonképpen maga az adatbányászat is. Döntéstámogatásnak hívjuk azt a folyamatot, amikor a tevékenységünk által generált adathalmazt kielemezzük, hogy erre egy jövőbeli döntést alapozhassunk. Maga a Datascope egy döntéstámogatási eszköz, képes rangsorolni döntési alternatívákat. A rangsorban a legfelső elem lesz a legjobb az ön számára, de ehhez önnek kell, hogy megadja a döntési preferenciákat. Minden intelligens döntéshozó szoftverben, amelyik intelligens asszisztens szoftverben szükség van az adatok megértésére, mert az asszisztens, az intelligens asszisztens, ami egy mesterséges intelligencia, ennek alapján hozza meg a saját döntéseit. Tehát tulajdonképpen a Datascope azt a technológiát képviseli, amivel egy szoftver képes megérteni az adatokat, és ennek alapján programozott módon döntést hozni. Igen, a Datascope különben képes magától összefüggéseket felfedezni az adatokban, és ezeknek az összefüggéseknek még az erősségét is képes lemérni. A szoftver magától fogja felkutatni azokat a különleges összefüggéseket, amelyekről valószínűleg nem is gondolt. Gratulálunk a szegedieknek. Múlt héten még egy dolgot ígértem, mégpedig a honlappályázattal kapcsolatban, az Arany Titán díjról van szó. A www.due.hu címmel lehet megtalálni a pályázásnak a feltételeit. Egészen január 16-ig lehet jelölni különféle honlapokat. Gondolom a legszebbeket, legjobbakat, legügyesebbeket lehet jelölni. Sok más kategória van még itt, csak hát ugye itt a modem idők számára a honlapok az érdekesek. Úgyhogy a www.due.hu címmel lehet találni. Holnap pedig itt a Petőfi Rádióban interaktív délelőtt lesz, úgyhogy érdemes lesz belépni majd a chat.gyalogló.hu címre, ahol hozzá lehet majd szólni a műsorhoz, illetve SMS-t is küldhetnek majd a 75 éves Magyar Rádiónak. Eddig tartott ma a modem idők, legközelebb december 7-én jelentkezünk. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!